Państwu, mam na imię Fazi. Jestem z zespołu Nagła Atak Spawacza, który nigdy nie wybacza. Teraz nagrywam swoją pierwszą, prawdziwą, solową płytę. Mam już za sobą moją minus pierwszą solową płytę, tylko bermudzki skład. Na pewno może gdzieś to słyszeliście. Jeżeli nie słyszeliście i się z tym nie zapoznaliście, to dużo albo niewiele straciliście. A teraz chciałbym wam powiedzieć, dlaczego nie ma tutaj przy mnie Kamienia i Kaczmiego. Kamień i Kaczmi będą niedługo na płycie, ale na razie ich nie ma, bo teraz ja sam nagrywam płytę. Oni będą później, ale przyjadą i na pewno będą na tej płycie. Z tej strony, oczywiście strony różowej, pozdrawiam Sąsiada, pozdrawiam Gosinę, pozdrawiam wszystkich, którzy palą nie wiadomo co. Wszystkich dobrych ludzi, wszystkich ludzi, kurwa, z zajawką, wszystkich, którzy wiedzą o co chodzi, którzy potrafią bawić się tym, co robią i brać to niezbyt za bardzo do siebie, czyli wiecie o co chodzi. Jeżeli nie wiecie, to zrozumiecie może kiedyś. No. To jest ciężka sprawa w sumie, tak na poczekaniu, wiecie, napierdalać jakieś hasła. Ale właśnie prawie, że fajka mi zgasła. Powiem wam tylko, że jestem największą hip-hopową gwiazdą w Polsce. Po prostu nie ma lepszej osoby ode mnie. Jestem najlepszy, tłumaczę? Jestem mega gwiazdą. Nie palę blantów, nie wciągam żadnych gówien. Nie palę innych rzeczy, takich. No.